söylersen söyle konu, her ne olursa olsun haklısın, sen haklısın. Pardon, nerede kalmıştık, neyse boşver, ne kadar da tatlısın, çok tatlısın. Yıldız yağmurları gibi yağıverdin mahallemin üstüne, pırıl pırıl yüzün. Bir hüzün eşlik eder neşene, rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözün. Ben sırılsıklam, sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste. Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başıboş beste. Ayşe, Ayşe, bizim eve gel, bizim eve gel. Kıskansın komşular, çatlayıversinler. Ayşe, Ayşe, bizim eve gel, bizim eve gel. Kıskansın komşular, çatlayıversinler. Ayşe. Sen söyle konu, her ne olursa olsun haklısın, sen haklısın. Pardon, nerede kalmıştık, neyse boşver, ne kadar da tatlısın, çok tatlısın. Yıldız yağmurları gibi yağıverdin mahallemin üstüne, pırıl pırıl yüzün. Bir hüzün eşlik eder neşene, o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözün. Ben sırılsıklam, sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste. Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başıboş beste. Ayşe, Ayşe,